Ekspert, przeceny XXL. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach znajdziesz w Media Ekspert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. To będzie trudne, mówią politycy o współpracy prezydenta i rządu. We Francji antyterroryści prowadzą pierwsze w historii śledztwo w sprawie zabójstwa na tle rasistowskim. Iga Świątek awansowała do półfinału French Open. W środę, 11 czerwca, Sejm zajmie się wnioskiem o wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Ma to być nowe otwarcie rządzącej koalicji. Jeszcze w tym tygodniu ma się odbyć kolejne spotkanie liderów ugrupowań tworzących rządową koalicję. Politycy koalicji i opozycji mówią, że współpraca nowego prezydenta z premierem nie będzie łatwa. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego nie spodziewa się przełomu w relacjach na linii prezydent-rząd. Nie lubię tego stwierdzenia, ale muszę je wypowiedzieć. To pewnie pokaże czas. Natomiast patrząc na to, jak zachowywał się pan Nawrocki w czasie kampanii wyborczej i co mówił, raczej wieszczę, że będzie to konfrontacyjna relacja. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że wola do współpracy ze strony Karola Nawrockiego jest, ale zaznaczył, są pewne granice. To nie jest wola nastawiona na współpracę bezwzględną. To znaczy, jeśli będzie wola współpracy ze strony premiera Tuska, to również pan prezydent taką wolą współpracy odpowie. To przecież o tym mówił publicznie. Natomiast w projektach dobrych dla Polski, bo jeśli ten rząd oczekuje, że będzie się podpisywał pod paktem migracyjnym, pod Zielonym Ładem, pod ustawą o mowie nienawiści i wieloma jeszcze fatalnymi projektami, które ten rząd zapowiedział, to oczywiście takiej zgody i takiej współpracy w tym zakresie nie będzie. Inauguracja prezydentury Karola Nawrockiego 6 sierpnia, a więcej aktualnej sytuacji politycznej w Polsce już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. W Elblągu odnotowano nowy przypadek zachorowania na tak zwaną chorobę zalewu wiślanego. Czwarta osoba trafiła do szpitala z objawami choroby HAV, mówi dyrektorka elbląskiego sanepidu Anna Kozłowska. Mieliśmy kolejny przypadek osoby podejrzanej o chorobę zalewu wiślanego, natomiast wszystko dobrze się skończyło. Nasz pacjent jest już w domu i czuje się dobrze. Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowano komunikat, w którym zaznaczono, że nie ma przeciwwskazań do jedzenia ryb pochodzących z zalewu wiślanego. Mieszkańcy powiatu Wieruszowskiego poprosili o interwencję strażaków. Chodziło o spalone auto, które znalazło się na czubku jednego z drzew, mówi Karol Brylak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Na podstawie oględzin stwierdzono, iż ten samochód spaleniu uległ już dużo, dużo wcześniej. Natomiast zaskoczeniem ogromnym było dla wszystkich, jak znalazł się na tym drzewie. W jaki sposób wrak znalazł się w niecodziennym miejscu, wyjaśniają to wieruszowscy policjanci. Polacy przeprowadzają się częściej niż kiedyś, wynika z badań serwisu nieruchomości Oto Dom. Duże zmiany zaszły w pandemii i po niej. Obecnie, jeśli kupujemy mieszkanie czy dom, to nie na całe życie, mówi ekspertka rynku nieruchomości Agata Stachowicz. Wiele lat temu starsze pokolenia rzeczywiście jak wybudowały dom, to w nim mieszkały całe życie, mieszkały jeszcze kolejne pokolenia tej rodziny, a teraz nie mamy problemu, żeby zmienić to miejsce zamieszkania, bo ono już nam nie odpowiada. Decyzje związane z tym, gdzie i jak mieszkają Polacy, są mocno związane z etapem życia. Mieszkańcy Polski decydują się nawet na zamianę większego metrażu, najmniejszy, bo sami sobie zadają pytanie, co jest dla mnie istotne, czy duży dom za miastem stanie w korkach, bo muszę do tego centrum miasta dojechać, czy bliskość centrum, bliskość szkoły, bliskość komunikacji miejskiej, rozrywek i tak dalej. Jedną z najczęstszych motywacji do przeprowadzki jest poszukiwanie spokoju, ciszy i zieleni. Francuskie organy antyterrorystyczne wszczęły pierwsze w swojej historii śledztwo w sprawie zabójstwa, do którego doszło w sobotę na południu kraju w departamencie Var. Mieszkający tam Tunezyjczyk został zastrzelony przez swojego sąsiada. Sprawca miał działać z pobudek rasistowskich. To pierwsze tego typu śledztwo prowadzone przez francuską prokuraturę antyterrorystyczną. W minioną sobotę 53-letni mieszkaniec miejscowości Puget-sur-Argent zastrzelił swojego sąsiada, 45-letniego Tunezyjczyka. Ranił również 25-letniego obywatela Turcji. Napastnik został później zatrzymany przez francuskie siły specjalne. W dniu ataku podejrzany opublikował w mediach społecznościowych nagrania, w których tłumaczył, że do ataku skłonił go strach przed islamizacją Francji. Na sprawę zareagował rząd Tunezji, wzywając francuskie władze do zapewnienia ochrony swoim obywatelom. Z tunezyjskim ambasadorem spotkał się minister spraw wewnętrznych Francji Bruno Retailleau, który nazwał zabójstwo zbrodnią terrorystyczną. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najnowsze wiadomości sportowe przynosi Adam Malecki. Dzień dobry. Przyniosłem w zębach jak pies, niczym pies. A to będzie coś o wyścigach? Mogą to być też wyścigi. Proszę. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy od bardzo dobrej informacji. Prosto z French Open. Iga Świątek awansowała do półfinału, potem jak w dwóch setach do jednego i do pięciu pokonała Ukrainkę Linę Świtolinę. To spotkanie w Paryżu oglądał Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. To był mecz, który nam pokazał rosnącą formę, bo zobaczyliśmy Igę taką, jaką widzieliśmy tutaj w 22, 23, 24 roku. Czyli widzieliśmy dziewczynę, która dominuje na korcie, która się doskonale porusza, no i która używa tego swojego zabójczego, topspinowego forehandu. Dzisiaj nosiała straszliwe spustoszenie po stronie Świtoliny. Iga rzeczywiście wraca do tej formy, która pozwalała jej w poprzednich latach wygrywać tutaj. Adam Romer dość tajemniczy, bo czekał właśnie na konferencję prasową Igi Świątek, dlatego po cichutku raczej musiał mówić. No i było ściganie, wyprzedziła Świtolinę. Broniąca tytułu Iga wygrała 26 mecz z rzędu na kortach Rolanda Garrosa i o wielki finał zmierzy się z Aryną Sabalenką. Białorusinka pokonała dzisiaj też w dwóch setach Chinkę King Wang Zheng. Z Paryża przenosimy się do Katowic, gdzie trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni 6 czerwca zagrają towarzysko z Mołdawią, to na Stadionie Śląskim, a 10 czerwca starcie z Finlandią w Helsinkach, ale to już w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Spotkanie z Mołdawią będzie meczem pożegnalnym Kamila Grosickiego. Starszego kolegę ceni obrońca Paweł Dawidowicz. Nawet ostatnio oglądałem Puchar Polski. To szacun dla niego, że w takim wieku jeszcze on ciągnie tą drużynę. I żeby jak najdalej utrzymał się w tej formie, w zdrowiu i mam nadzieję, że fajnie zakończy ten etap z kadrą. Spotkanie z Mołdawią w piątek o 20:45, a z Rumunią za to zagra dzisiaj w Lidze Narodów reprezentacja piłkarek. Będzie to jeden z ostatnich sprawdzianów biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy w Szwajcarii. Dzisiejszy mecz można potraktować luźniej, bo też Polki już wcześniej zapewniły sobie awans do wyższej dywizji rozgrywek Ligi Narodów. A początek meczu w Gdańsku o 19:00, a Sport w Trójce wraca za godzinę. W najbliższych dniach pochmurno z opadami deszczu i burzami. Dziś do końca dnia zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu i burze, także z gradem. Zapraszamy do reklamy. Volkswagen zaprasza na dni otwarte od 10 do 14 czerwca. Odwiedź najbliższy salon i zyskaj nawet do 37 700 zł. Czekamy na Ciebie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We wtorek, 3 czerwca, dzień dobry, mówią Agnieszka Łukasiewicz, Daniel 22 i 7 Trójek Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Tak, to ja może z głosu nie wyglądam, ale we własnej osobie mówię do szanownych, więc jeszcze raz dzień dobry. Wraz z reporterami redakcji Aktualności przygotowaliśmy dla Państwa same atrakcje. Za chwilę Bartek Bielecki opowie o aktualnej sytuacji politycznej. Zajmiemy się też regulaminem opieki i karmienia kota, nie na Żoliborzu, w Lublinie. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Set you free and brought you to me, babe. What set you free? I need you here by me. legs should you go from 7-Eleven? Well, it's time all night, you will let came in. This long, it don't mess up his head. Billy Idol zaczął nasze spotkanie w Trójce. Jest prawie 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. No i w Trójce aktualności, nowe tematy, nowy dzień, nowa popołudniowa audycja. No, stara polityka. No bo wotum zaufania kontra rząd techniczny. W Sejmie trwa dyskusja nad nowymi pomysłami na tę nową rzeczywistość polityczną. Po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich opozycja chce iść za ciosem, a rządzący zastanawiają się, co zrobić, aby władzy nie stracić i też odzyskać zaufanie wyborców. W studiu jest Bartosz Bielecki. Cześć Bartek, dzień dobry. Cześć Aneta, dzień dobry. Powiedz, co usłyszałeś od polityków po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej? Politycy koalicji rządzących na ustach tak naprawdę mieli dzisiaj jedno hasło – nowe otwarcie, a dymisji premiera i rządu technicznego chce Prawo i Sprawiedliwość. Ale słychać też bardziej przyziemne rozważania marszałka Szymona Hołowni. Kwiatów jeszcze nie kupiliśmy z tej okazji. Na pewno Sejm będzie przygotowany, wysprzątany, wyposażony, a pan prezydent elekt będzie mógł w sposób godny zostać zaprzysiężony. Radość, entuzjazm i nową siłę właśnie w związku z tym zaprzysiężeniem i zwycięstwem Karola Nawrockiego było widać po prawej stronie sali plenarnej i te emocje nie raz brały dzisiaj górę poseł Jarosław Sachajko. Na wstępie chciałem złożyć gratulacje prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Pierwszy ruch premiera po wyborach to wniosek o wotum zaufania, zapowiadany we wieczornym orędziu. Jeszcze więcej pracy swoim ministrom przed posiedzeniem rządu zapowiadał z kolei Donald Tusk i tak tłumaczył swoją decyzję. Po wotum zaufania to nie jest próba kontynuowania wszystkiego, co robiliśmy, bo wiemy dobrze po tym półtora roku, że niektóre rzeczy można robić lepiej, szybciej i to wotum zaufania powinno być nowym otwarciem, a więc ofensywne, a nie defensywne. Do tego w lipcu premier chce podsumowania prac poszczególnych resortów. W powietrzu wisi temat rekonstrukcji, chociaż wiemy, że on został trochę oddalony. Dobrzy nie mają się czego obawiać, uspokajał swoich ministrów premier. Posłowie nad wotum zaufania pochylą się 11 czerwca. Dla marszałka Szymona Hołowni to, że rząd ma większość, jest oczywiste, dlatego wniosek powinien być połączony z, ponownie te słowa, nowym otwarciem i programowymi propozycjami. Naprawdę dla nas wszystkich, mam nadzieję, wstrząsem było to, kiedy zobaczyliśmy, jak bardzo młodzi ludzie pokładają dzisiaj nadzieję w oszołomach, ksenofobach, antysemitach i politycznych rozrabiakach. My musimy zaproponować im konkret. Oni muszą w to uwierzyć. Powołanie rzecznika rządu i renegocjacja umowy koalicyjnej to pomysły marszałka Sejmu na usprawnienie prac rządu, bo jest niezadowolenie i o tym niezadowoleniu mówią też politycy PSL-u. Wkurzenie i złość to emocje, na jakie wskazuje poseł Jarosław Rzepa. Premier i cała nasza koalicja musi zrozumieć, że każdy w tej koalicji musi mieć swoją przestrzeń do funkcjonowania i narzędzi, bo Platforma sama wyborów nie wygra, a my chcemy dołożyć te procenty, które będą potrzebne do tego, żeby mieć stabilny większość w nowym parlamencie. I chyba w tym zrozumieniu tego faktu tkwi nasz przyszły sukces. Musimy zaproponować konkret? Naprawdę padły te słowa, czy się przesłyszałam? Naprawdę padły te słowa, a wczoraj padło takie sformułowanie, musimy wziąć się do roboty. Tak, też słyszałam, niestety starałam się wyprzeć. Ile ten rząd rządzi? 2 lata. Musimy zaproponować konkret. I wziąć się do roboty. Aneta, to może rząd techniczny? Taką propozycję ma Jarosław Kaczyński. Jesteś apolityczna, jesteś fachowcem, może staniesz na jego czele, bo wiemy, że nie stanie na jego czele żaden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jacek Sasin. Ja jestem politykiem, więc raczej w rządzie technicznym nie ma dla mnie miejsca. Prezes Jarosław Kaczyński bardzo wyraźnie określił, że to mają być ludzie spoza polityki, ministrami, fachowcy w swoich dziedzinach, którzy by nie stronili od podjęcia ważnych, odważnych i dobrych dla Polski decyzji. Może chociaż Ministerstwo do Spraw Wielkiego Głaskania, Aneta? To ja czekam na propozycję. Wtedy rozważę. To czekamy na propozycję. PiS do współpracy zaprasza wszystkich, tylko chętnych na razie brak. Nie macie większości, nie macie kandydata, nie macie konkretów, pisze w mediach społecznościowych Sławomir Mencen. Przemysław Wipler z Konfederacji dodaje, że nie słychać też, aby ktoś chciał opuszczać koalicję rządzącą. Na razie tego pirata, tego korsarza, tej osoby, która będzie chciała ruszyć bryłę z posad świata, nie ma, nie objawił się, jego nie ma i my tego wiemy i wie to Jarosław Kaczyński i doskonale wie o tym Sławomir Mencen, dlatego powiedział to, co powiedział i ma absolutnie rację. Tak pytana przeze mnie posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic reaguje na propozycję rządu technicznego. Zagrozi wam rząd techniczny PiSu? Nie. Nie, nie. O postulatach takich jak ochrona zdrowia i mieszkalnictwo mówi Adrian Zandberg z partii Razem. Nie wybiera się on do rządu technicznego, ale nie chce też poprzeć wniosku o wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Mam poczucie, że my w ogóle skupiamy się w tym momencie na czymś pustym. Bo, przepraszam, ale dyscyplinowanie przystawek przez premiera w postaci wniosku o wotum zaufania, czy te księżycowe scenariusze z rządem technicznym, one nic nie zmieniają w sprawach, które dotyczą milionów ludzi. Za przysiężenie nowego prezydenta 6 sierpnia, zanim to nastąpi, kolejne rozmowy po wczorajszym spotkaniu liderów koalicji, tak zwanej koalicji 15 października, najprawdopodobniej w czwartek kolejne i kolejne ustalenia, kolejne rozmowy, kolejne pomysły na to, jak poradzić sobie w tej nowej politycznej rzeczywistości. Z całą pewnością o wszystkich tych wynikach rozmów państwu powiemy. Bartosz Bielecki opowiadał o aktualnej sytuacji politycznej. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz proszę państwa, chmurne miraże i to nie jest definicja naszej sytuacji politycznej, tylko tytuł naszej piosenki dnia. Mały Atlas Burz. Chmurne miraże. Za nami morze znużone spojrzę. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Trzydziesty akt. Rzucam delta falą, zwrot ciało, ciało. Jak lato uległ zmianom. Prognozy mówią, że przez jakiś czas nie będzie źle. Gdybyśmy się mieli już nie odnaleźć przez własne chmurne miraże. Szukam pastelowych, ciepłych miast. Już na karku czuć ich wiatr. 22,5 minuty po godzinie 16. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. U nas za chwilę skrót serwisu, ale przypominam Państwu, że nasz telefon przez cały czas jest do Państwa dyspozycji. 22,7. Proszę skorzystać. Take me home when the devil's in heaven is blue.

zespołu koordynacyjnego. Jego celem będzie rozpracowanie mafii śmieciowej działającej na terenie całego kraju, porzucającej niebezpieczne odpady w warunkach zagrażających życiu i środowisku. Kierowca, który wjechał w budynek sądu w Warszawie, miał zakazy prowadzenia pojazdów wydane przez 4 sądy. W zdarzeniu, do którego doszło tydzień temu, ucierpiał jedynie sprawca, ale szkody po wyłamaniu szlabanu i wjechaniu w budynek oszacowano na 50 tysięcy złotych. Homel, drugie co do wielkości miasto Białorusi, leżące na południu kraju, nawiedziły ulewne deszcze. Miasto zostało sparaliżowane, drogi zamieniły się w rwące potoki, ulicami płyną samochody. Wiele budynków i posesji zostało zlanych. Tysiące ludzi nie mogą wrócić z pracy do domu. Władze nie uprzedziły ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie. A teraz czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Być może już jutro o tej porze będziemy znać decyzję dotyczącą stóp procentowych. Ekonomista banku Pekao S.A. Sebastian Roy uważa, że tym razem zmian nie będzie. Zeszłotygodniowe, zaskakująco dobre dane o inflacji stanowią oczywiście znakomitą przesłankę makroekonomiczną do tego, żeby to cięcie miało miejsce już w tym miesiącu. No tym niemniej polityka pieniężna to nie jest tylko kwestia surowych danych makroekonomicznych, ale też pewnego nastawienia zarówno całej Rady, jak i prezesa, a tutaj wypowiedzi wskazywały jednak na to, że z większym prawdopodobieństwem zobaczymy brak zmian. Ekonomista spodziewa się obniżek stóp w drugiej połowie roku. Przypomnijmy, miesiąc temu członkowie Rady obniżyli stopy o 0,5 punktu procentowego. Teraz ta podstawowa wynosi 5,25%. Co dzieje się na rynkach finansowych? Po rozstrzygniętych wyborach prezydenckich giełda i złote zaliczyły korektę, choć w tym momencie nie ma jakiejś wielkiej zmienności, komentuje dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP Mariusz Adamiak. Niewątpliwie wybory miały wpływ na polski rynek, spadły nieco akcje, staniały nieco obligacje, nieco osłabił się złoty, ale ta reakcja nie była mocna. Prawdopodobnie inwestorzy uważają, że zasadniczy kurs gospodarczy zostanie utrzymany. Inwestorzy nadal jednak obawiają się niepewności politycznej. Myślę, że inwestorzy to, czego się obawiają najbardziej, to, że de facto z jednej kampanii przejdziemy w drugą. Teoretycznie wybory odbędą się w 2027 roku, czyli za ponad 2 lata, ale wynik wyborów prezydenckich sprawia, że ten układ polityczny stał się mniej stabilny i nie można wykluczyć, że to się wydarzy wcześniej, a wtedy w warunkach takiej, no można powiedzieć, permanentnej kampanii wyborczej trudniej rządzi się państwem. A teraz na pół godziny przed zamknięciem notowań na giełdzie WIG20 traci niecały procent. Za franka płacimy 4,56, za dolara 3,75, za euro trzeba zapłacić 4,27 zł, a za funta 5,07 zł. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami nawet popada. Na wschodzie, a w drugiej połowie nocy również na zachodzie, burze, możliwy też grad, a lokalnie mgły ograniczające widzialność do 800 metrów. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Proszę z nami zostać do 19:00. Others go, but you don't look like they do. think that way? Did you really think about it before you made the rules and stitch? That's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe it? Za 21 minut godzina 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Wędrujemy do Lublina, bo tam na Wydziale Matematyki, Fizyki, Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pojawiła się nietypowa studentka. To jest szarobura kotka. Dostała imię Kotangensa. Szybko skradła serca zarówno studentów, jak i władz uczelni, a społeczność uniwersytecka zobowiązała się do opieki nad kocim żakiem, mówi kierownik obiektu Piotr Kukier. Kotangensa, był zorganizowany konkurs na imię, no i było kilka propozycji, ta propozycja miała największe wzięcie, no i liczymy, że się kotek tutaj zadomowi i będzie żył długo, długo, długo i przynosił szczęście studentom podczas egzaminów. Jestem Sandra Zawrotniak. Przychodzę z darami dla Kotangenski, ponieważ to jest nasz wspólny kot i musimy o niego dbać. No, student może biedny, ale na koty pieniędzy starczy. Dawid Świstak, wiceprzewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów. Pomysł ten narodził się tuż po tym, kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci innego kota związanego tak pośrednio z UMCS-em, kota Melona, który był mocno związany z UMCS-em. Jednocześnie był też takim symbolem, może dobrą wróżbą dla studentów, ponieważ krążyło takie powiedzenie, że kto zobaczy kota Melona, to zapewne zda egzamin, zaliczy jakieś kolokwium. No i przede wszystkim był też dobrze odbierany i traktowany przez studentów uniwersytetu. Nowy kotek, jeśli jest taka możliwość, to podróżuje, zwiedza wydział, dołączył również do studentów, także myślę, że to idzie wszystko w dobrym kierunku, żeby to szczęście rozchodziło się dalej. Z tego, co już wiemy, gdzie się rozmawia w kuluarach, to jest bardzo spokojnym studentem i bardzo sobie dobrze radzi. Może jest grzeczna, nie rozrabia. Na szatni ma tam wszystkie swoje zabawki. Tutaj na szatni ma zorganizowaną tam fajną taką budę z rapakami. Tutaj ci donoszą zabawki cały czas. A jak jest zimnie, to na potielni tutaj wyleguje się. Klucze będzie wydawać. Będzie pomocnica. Zna swoje obowiązki, wie gdzie się załatwiać, gdzie je ma jedzonko. I to jest fajne, że jest kot po prostu mądry. No jest na matematyce, to zobowiązuje. Jest regulamin stworzony we współpracy z władzami uczelni i określa mniej więcej, co można, a czego nie można. I tam też wspominamy, że jest to żywa istota, że to nie jest żadna maskotka. Zabrania się wykonywania czegokolwiek wbrew temu zwierzęciu, czyli jeśli nie chce podejść, jeśli akurat śpi, no to nie przeszkadzamy, nie wymuszamy żadnych zachowań, nie dokarmiamy też również, ponieważ po to są zbiórki karmy, po to jest opiekun, który wydziela te porcje, który zadba o niego. Uważam to za uroczy gest, taka istota, którą też mamy tak właśnie też trochę na wyłączność i na przykład też mi brakuje takiego zwierzęcego kompana, to też można powiedzieć, że wypełnia tą lukę. I studenci też mogą się pocieszyć, bo koty są też uspokajające, bo więc teraz jak będziemy mieć sesję, to trochę spokoju się przyda. Dorota Kołodyńska, projektor do spraw studentów i jakości kształcenia. Jak ja zaczęłam pracować, to krążyły po naszym wydziale takie opowieści, że zawsze były koty w uniwersytecie, koty, które były bardzo lubiane przez pracowników i nawet w czasach kartkowych były dokarmiane właśnie z tych przydziałów wędlin. Jest w ramach ZUL-u, czyli Związku Uczelni Lubelskich, taka nieformalna umowa pomiędzy panią rektor Kołodyńską, a panią rektor z Uniwersytetu Przyrodniczego, że będzie kot miał opiekę weterynaryjną zapewnioną, taką bezpłatną. Także uczelnie współpracują na każdym polu. Kotek potrafi połączyć uczelnie nawet i w takiej sferze, nie tylko naukowej, tam jakiejś badawczej czy innej, tylko takiej właśnie miłej kociej wspólnoty. Ewidentnie koty łączą, proszę Państwa, a tematem koty kotangensy zajęła się Liliana Kaczmarczyk. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że tam pojawił się też kot Melon, który był na UMCS-ie jakiś czas temu. No, jestem bardzo ciekawa, jakie imiona mają Państwa koty. Może zechcą Państwo o tym opowiedzieć, może to będzie bardzo uspokajający, kojący powyborczo temat na Państwa zszargane polityką nerwy. Jeśli mają Państwo takie życzenie, to zapraszam. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi. Wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś. Może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa. Jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej. Dziwna w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Stara nowa piosenka Darii Zawiałow i Artura Rojka. No i ja się tak zastanawiam, czy gdyby pani Daria i pan Artur zobaczyli taką szufladę na różne przydasie, ale nie są to kable wśród tych przydasiów, nie, nie. To są na przykład zużyte stare komórki, takie wiedzą państwo sprzed 15 lat. No to uznaliby, że to dobry tytuł dla osoby, która ma taką szufladę, czy wręcz przeciwnie. A pytam o to i tak się głośno nad tym zastanawiam, dlatego że takie właśnie stare i zepsute telefony, komputery, no dobra, kable też, ale też i ładowarki. No tony tych elektrośmieci, warte miliardy, zalegają w naszych domach. Mnóstwo tych urządzeń mogłoby być naprawionych i trafić na rynek, ale też mogłyby posłużyć jako źródło cennych surowców. No a tak, niszczają w naszych szafach i szufladach. Kuba Witkowski. Wystarczy w domu otworzyć, każdy taką ma, magiczną szufladę, a w niej... Ta kostówka pasuje do tego telefonu. Moc ładowarek do wyboru, do koloru. Do tych starszych telefonów mamy już takie bardziej popsute ładowarki, których rzadko używamy. A oprócz tego mnóstwo starych telefonów, laptopów czy tabletów. Dlaczego trzymamy taki sprzęt? Z jednej strony nie umiemy lub nie mamy czasu na usunięcie poufnych danych, z drugiej lubimy się zabezpieczać. To jest to, że może się przyda, tak? Mirosław Baściuk z organizacji odzysku e-waste recycling. Bo ten nowy mi się zepsuje, to wtedy wrócę do tego starego, tak? Tyle, że życie, no i nasze szuflady pokazują zupełnie co innego. Jest to bardzo błędna strategia. Filip Piotrowski z organizacji Waste Free Oceans. Dzięki temu one się tylko jeszcze bardziej starzeją, stają się jeszcze mniej przydatne do wykorzystania, bo są za wolne, bo zaczynają się w nich degradować baterie. Z badania przeprowadzonego dla OLX wynika, że w naszych domowych szufladach zalega średnio 18 urządzeń, co w skali kraju stanowi wartość aż 112 miliardów złotych. Tyle, że to tylko szacunek. Myślę, że to nie jest możliwa wartość. Średnia cena sprzętu to jest około 700 zł za tonę. Wiadomo, w jakimś tam przypadku telefonów to może być więcej, może być powyżej 2000 zł za tonę, ale trzeba też pamiętać, ile tych telefonów musi być, żeby tą jedną tonę sprzętu zebrać. Niemniej jest to jakaś wartość. Część urządzeń można bowiem naprawić i ponownie wprowadzić na rynek, a część przetworzyć. Po prostu tam są surowce, które możemy poddać procesowi recyklingu. Paulina Dąbrowska z Polskiej Korporacji Recyklingu. I poddajemy po to, żeby nie korzystać z materiałów tak zwanych virgin, stal, miedź, aluminium, ale i polimery. To jest po prostu no, czysta ekonomia. Ważne jednak, by takimi procesami zajmowali się profesjonaliści. Wiele firm po prostu zbierało setki tysięcy ton nawet i wysyłało do Afryki, a tam już ludzie w takich często złych warunkach dokonywali tego właśnie reuse, czyli wybierali te, które są dobre, pozostałe poddawali takim procesom recyklingu naprawdę garażowym z wypalaniem miedzi i kabli w ogniskach włącznie, tak? No i to jest jakby nie okej praktyka. Dlatego jeśli już zaczną państwo opróżniać szuflady, warto zrobić to mądrze. Mądrze, czyli oddać sprzęt w ręce profesjonalnej organizacji zbierającej elektroodpady w gminie czy w mieście, zamiast kisić go w szufladzie na przydasie. Od razu mogę się państwu przyznać, ja takiej szuflady nie mam, sprzątam na bieżąco, no ale wiem, że nie jest to dla wszystkich państwa oczywiste.